Słuchamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 października, zbliża się 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Sąd decyduje w sprawie aresztu dla kierowcy, który miał spowodować karambol pod Gdańskim. Kończą się wybory prezydenckie i referendum w Mołdawii zdecydują, czy kraj będzie proeuropejski. Ukraina jednym z głównych tematów poruszanych podczas Igrzysk Wolności. A jeszcze dziś sąd ma zdecydować w sprawie tymczasowego aresztu dla kierowcy ciężarówki podejrzanego o spowodowanie karambolu na południowej obwodnicy Gdańska. Z wnioskiem o areszt na 3 miesiące wystąpiła prokuratura, a wcześniej 37-letni mężczyzna usłyszał zarzuty spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Jak informują śledczy, podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił złożenia wyjaśnień. Grozi mu do 15 lat więzienia. W piątek przed północą kierowca staranował tirem samochody stojące w korku. W karambolu zginęły 4 osoby, a 15 zostało rannych. Propozycje przepisów ustanawiających definicję zabójstwa drogowego jeszcze przed końcem roku rządowi przedstawi Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jak podkreśla jej sekretarz Konrad Romik, przepisy muszą być przemyślane tak, aby nie pozostawiać żadnego pola do ich omijania i uniknięcia odpowiedzialności karnej. Oczywiście wiemy, że jest to bardzo ważna sprawa, którą należy prowadzić w Polsce. Te zmiany będą na pewno bardzo szerokie. Będzie jeszcze czas na to, żeby je bardzo mocno, proszę Państwa, komentować. Natomiast uzbroiłbym się jeszcze chwilę cierpliwości, wyważenie, spokoju, w taki sposób, abyśmy doprecyzowali, jakie przepisy, w jaki sposób na pewno zagwarantują nam poprawę tego bezpieczeństwa, a nie, że będą przedmiotem następnej kolejnych nowelizacji, które tylko i wyłącznie mogą nie przychylać się właśnie do tematu tej kwestii szczególnych ostrożności, ale przede wszystkim tej nieuchronności kary, bo oczywiście na tym nam najbardziej zależy. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podkreśla, że konieczna jest stanowcza egzekucja sądowych zakazów prowadzenia pojazdów. Przy okazji kilku ostatnich tragicznych wypadków okazały się one nieskuteczne. Za godzinę naszego czasu zakończą się wybory prezydenckie i referendum w Mołdawii. Mieszkańcy tego kraju decydują, czy wpisać integrację europejską do konstytucji. W Mołdawii jest Piotr Pogorzelski. Urzędująca prezydent Maja Sandu to faworyt wyborów. Jako jedyna spośród 11 kandydatów opowiada się zdecydowanie za prozachodnią polityką. Głosowałam na to, aby Mołdawia mogła rozwijać się w pokoju i swobodzie, żeby Mołdawia mogła zbudować przyszłość, na którą zasługuje. Jeden z głównych konkurentów Maji Sandu, były prokurator generalny Aleksander Stoyanoglu, chce, aby Mołdawia miała dobre stosunki i ze wschodem, i z zachodem. Potrzeba zbalansowanej polityki zagranicznej z tradycyjnymi stosunkami z Unią Europejską, Rosją, Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Chętnie głosowali także Mołdawianie za granicą. Przed konsulatami ustawiały się kolejki. Nie wszyscy mieli łatwo. Grupa Mołdawian z Islandii pokonała aż 2000 kilometrów, aby oddać głos w Oslo. Z Kiszyniowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. A jaka przyszłość czeka Ukrainę? To jeden z ważniejszych tematów poruszanych podczas Igrzysk Wolności w Łodzi. Eksperci dyskutowali o integracji Ukrainy z Unią Europejską, ale też o bezpieczeństwie Europy w kontekście wojny. Obrady śledziła Agata Król. Zainteresowanie dramatem trwającym za naszą wschodnią granicą gaśnie, ale nie wolno o nim zapominać, mówi Edwin Bendyk, prezes zarządu Fundacji imienia Stefana Batorego, i podkreśla, że wojna toczy się nie tylko w obronie suwerenności Ukrainy, ale też w obronie wartości. To jest wojna demokracji liberalnej z systemem totalitarnym. Dyktatura Putina nie waha się, żeby wysłać na śmierć 500 000 żołnierzy, bo tyle się szacuje, już rosyjskich żołnierzy zginęło. Zdaniem eksperta ukraińskie władze pokazują kunszt dyplomatyczny, budując strategię pozyskiwania pomocy. Mają też wyraźnie określone cele. Już 4 dni po wybuchu wojny pokazali, o co walczą. Złożyli wówczas wniosek akcesyjny do Unii Europejskiej. Walczą też o przyszłość, a tą przyszłość widzą w Europie, w Unii Europejskiej, i z tego nie rezygnują. Negocjacje rozpoczną się prawdopodobnie w czasie, gdy prezydencję w Radzie Unii Europejskiej sprawować będzie Polska. Agata Król, Polskie Radio. Huragan Oskar zbliża się do południowo-wschodniego wybrzeża Kuby. Jeszcze dziś może uderzyć w okolicach Guantanamo lub Holguin. Oskar niesie ze sobą ulewy i wiatr o prędkości przekraczającej 130 km na godzinę, informuje amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów. Synoptycy spodziewają się, że do wtorku Oskar będzie przesuwał się wzdłuż wybrzeża Kuby na północ, słabnąc do siły tropikalnego sztormu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A jutro już więcej chmur. Na północy i zachodzie zachmurzenie przeważnie duże. Deszcz na Pomorzu, a pod koniec dnia także na Warmii. Termometry pokażą 13 stopni na wschodzie, 16 w centrum, do 19-20 na południowym zachodzie.

No i to tyle tytułem wstępu, dlatego że dziś spotkało mnie coś najpiękniejszego, co może spotykać radiowca i pasjonata muzyki. Mianowicie dowiedziałem się za sprawą Zofii Sylwin, która jest producentem tego koncertu. Że będę miał przyjemność zapowiadać koncert moich ulubionych artystów. Jak Państwo wiedzą, moje uwielbienie dla głosu i talentu Agaty Karczewskiej jest wielkie. Nawet czasem mi to Państwo wytykają, że ona pojawia się w każdej, znaczy jej piosenki pojawiają się w każdej audycji, którą prowadzę. Tak, to prawda. I dlatego dzisiaj z prawdziwą przyjemnością przedstawiam Państwu Agatę, choć nie trzeba jej akurat publiczności programu trzeciego przedstawiać. Cóż chciałem powiedzieć, dziwne były, jako że jestem radiową gadułą, to opowiem Państwu coś, dziwne były okoliczności mojego spotkania pierwszego z Agatą, bowiem to spotkanie odbyło się w samochodzie. Ja jechałem do radia, jak zwykle zresztą, i w samochodzie za 15:08 rano usłyszałem głos. W związku z tym, że jechałem samotnie samochodem, zakląłem sobie i powiedziałem, kurka, czemu takie głosy rodzą się tylko w Stanach Zjednoczonych? Przyjechałem na Myśliwiecką i rozpocząłem burzliwe szukanie w wytwórniach płytowych, kto to jest Agata Karczewska. Okazało się, że nikt nie wie. Ale w związku z tym, że Państwo widzą mój włos przyprószony siwizną, mam przyjaciół w wytwórniach płytowych, zadzwonił do mnie Marcin i powiedział, to jest Agata, wydaje jej debiutancką płytę Asphalt Records. Ja mówię, Marcin, chyba ci się coś pomyliło. Asphalt wydaje innych artystów. Ona śpiewa, jakby była z południa Stanów Zjednoczonych. Zadzwoniła, bo poprosiłem ją do mnie, już kończę, wiem, że ja się rozgaduję. Zadzwoniła do mnie menedżerka Agaty, Ola, i ja zaprosiłem Agatę do studia, do programu, mam nadzieję, znanego Państwu, Trzy wymiary gitary. I tak spotkaliśmy się z Agatą po raz pierwszy. Nie, to nie jest koniec mojej wypowiedzi. Bo jeszcze został nam John. John, którego poznałem już w programie trzecim, ale znałem go wcześniej i na swoje nieszczęście o zespole jego, Porter Band, zaczęło być głośno, kiedy ja akurat zdawałem maturę. W związku z tym kupiłem sobie w księgarni na ulicy Wolności i Sienkiewicza płytę Helicopters, Porter Band, i zamiast się uczyć matmy, słuchałem tej płyty w kółko Macieju. I w związku z tym mogą się Państwo domyślić, że tej matury z matmy nie zdałem. Ponieważ tak mnie wciągnęła ta płyta i ta muzyka, ona była wtedy zupełnie inna i zupełnie nowa w Polsce. No i nie spodziewałem się, że przed publicznością programu trzeciego spotka mnie zaszczyt zapowiedzenia tych dwoje artystów. Kończę. Z prawdziwą przyjemnością i mam nadzieję, Państwo to czują radością, zapowiadam koncert na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w programie trzecim Polskiego Radia Agata Karczewska i John Porter. Where will you wake up in the morning? Will it be in some stranger's bed? Where will you wake up in the morning? Will it be in some stranger's head? I'm hiding. don't end. You steal my breath and fool me around. You got a smile like a shark. It lights up the dark. We take no prisoners. No amen. Don't be late, there's a hat full of snakes. Come on, let the sun in again. It's party time, so drink your dead wine. Free morning whiskey in. Don't be late, there's a hat full of snakes. Come on, let the slaughter begin. Let the slaughter begin. Let the slaughter begin. Teraz troszeczkę zwolnimy tempo, jeżeli pozwolicie. Ale na momencik. Wiadomości. Wiadomości, bo... Żeby uspokoić tętno. Tak. Co na piosenkę nazywa się News. Walking streets of this town, once again I miss my train. I can't forgive the distance. I am here and you are there. And slowly you are waiting for someone else to come. And slowly I am learning to be the one you want. Do you remember winter? It was spring for all I know. Electric pace of running wild. You discovered what you liked. Write me fancy letters. Write them when I'm gone. I will read them carefully. I can feel them in my bones. Doesn't matter, good or bad. The quickest transformation from everything to none. I haven't heard a lot about us lately. Strangers know me better than you, frankly. Starts in the merciful, maybe. Maybe someday you will understand. Dziękujemy. Teraz moja piosenka nazywa się Summer 70, czyli lato 70. Coś dla mnie. Mój pamięć. Dopóki się jeszcze pamiętam. Bardzo dziękujemy. Jak się bawicie? Mogło być lepiej, ale już tu przyszliście, to trochę głupio wyjść, więc zostaniecie. Teraz będzie piosenka, która nazywa się Personal Hell. I chciałabym, żebyście teraz pomyśleli o wszystkich najgorszych rzeczach, jakie zrobiliście w swoim życiu. Bo właśnie o tym jest ta piosenka. Nigdy nie kończysz, nie? Zaraz będzie twoja kolej, będziesz opowiadał swoje historie z lat 70. czy tam. You got something I would die for, but I'm too afraid to ask. Could you tell me when it's over? Yeah, I'm destined to collapse. Here comes yet another love of your life. Beautiful friction with nothing to hide. You can get me where you want me, where you want me, I'm down. Leave your whining on the table, I can deal with it right now. I've made so many ugly mistakes, leads us to my personal hell. Can I go any lower while I'm 6 feet underground? I will beg for your attention, born with nature of a whore. I don't care for phony salvation. Pain and pleasure seem just right. My beloved revelation, I'm returning with no shame. I've got tangled in your bed sheets, now I'm ready for next fix. Twisted intentions are meaning to cruel. Blind devotion takes its toll. Breathing fire. Where of all the dirty secrets gone, I will bleed myself dry just to have another one. Living these days in this black white world. You wear the perfume of despair, the taste of lies on your breath. We speak in code so we know what's coming up next. Once the sky was blue and the love was red and blue, I saw you breathing fire. I saw you breathing fire. Oh, your mouth, it takes a lot of sweat just to spit it on out. I wear a coat of many colors, but I've got you. I cut a hole in my head where we could get out and fly, but now my knife is too rusty, I'm too tired to try. Too many miles too far go. I saw you breathing fire. I saw you breathing fire. I saw you. Takes me higher. You breathe fire takes me higher. You breathe fire moja kolej. Następna piosenka nazywa się Raven Hair i jeżeli lubicie Beatlesów, to myślę, że powinniście polubić tę piosenkę również. Nail and nail, some together's getting out of hand. Give a damn. Only God can judge us after meeting her. Only God can judge us after meeting her. Nail and nail, don't get twisted every time you swear. Boys and girls are under your spell. Only God can judge us after meeting her. Only God can judge us after meeting her. Nail and nail, force of nature in her raven hair. She will get it anyway, every time you misbehave. She will get it anyway, force of nature in her raven hair. The Borgian slaves. The rain so flawless, the riots never came. Only God can judge us after meeting her. Only God can judge us after meeting her. Feel the nail, force of nature in her raven hair. She'll get it anyway, every time you miss. We'll get it anyway, force of nature in her raven hair. She will get it anyway, every time you misbehave. She will get it anyway, force of nature in her raven hair. Force of nature in her raven hair. Force of nature in her raven hair. Teraz moja piosenka nazywa się Broken Glass, czyli pęknięcie szkła. Jesteś taka piękna jak pęknięcie szkła. I to jest właśnie piosenka, jak czasami postrzegamy kogoś, ich pozytywni strona, kiedy już ich nie ma. I've broken glass. Knew I was gonna pay, that this hurt will always last. Daylight is like a disease coming from yesterday. That taste of your bittersweet coffee lips, don't remember what you said. You are so pretty, just like broken glass, with white rose in your hair and a glow of your flowing dress. Your eyes nailed me to the floor when I thought I just got away. Lightning never strikes twice, my dearest. Strikes us down every day. Called by the sad song, story unwinds so fast. Good times already fading, suddenly it's all in a blast. You are so pretty, can I have this last dance? Let's glide across the floor into the drunkenness of our romance. Przed nami kolejna bardzo wesoła piosenka z naszego repertuaru. Piosenka, od której wszystko się zaczęło. Nasza muzyczna przygoda z Johnem. Jak John lubi mówić, nasz wspólny koszmar się zaczął od tej piosenki. I nadal trwa. No way to say goodbye. Chcesz coś dodać, czy nie? No way to say goodbye. There's no way to say goodbye. Left my door open, but they all just stayed inside. There's no way to say goodbye. Early and night, they're living in a room without your eyes. Staying up all night, every night to discover you're out of sight. Write me a wish like a farewell birthday card, but I know it won't come back. There's no way to say goodbye. There's no way to say goodbye. Left my door open, but they all just stayed inside. Last traces of you being around. Shamelessly hoping for a reunion from time to time. Time to fly. Don't need a case of you, just a sip will do the harm. Not a hasty type, but what a fucking disgrace that someone might take your place. There's no way to say goodbye. There's no way to say goodbye. Left my door open, but they all just stayed inside. side. There's no way to say goodbye. There's nothing coincidental about you, my cheer. Every car ride, party time, every case of beer. Readiness, tenderness, God invented for us too. And you'll be drinking serves as my favorite brew. You got me all over you. There's no way to say goodbye. There's no way to say goodbye. Left my door open, but they all just stayed inside. There's no way to say goodbye. There's no way to say goodbye. I tak brzmi nasze współpracy. On the Wrong Planet to jest tytuł naszej wspólnej płyty. I to jest piosenka właśnie dedykowana dla ludzi, którzy mają problem z życiem, nie mogą dopasować do społeczeństwa, nie czują na miejsce, że w ogóle jest słabo. Nie jesteście sami, po prostu jesteśmy z wami też. There is no highway that really led me anywhere. Through broken homes and broken bones, the illusion of love never there. I've seen no blinding light, just the piss in my eyes. I have deeply loved all of my women and deeply broken their hearts and lives. I'm on the wrong planet. I'm in the wrong place. I don't belong here. It's been a mistake. I'm on the wrong planet. I'm in the wrong place. I don't belong here. I'm from a different race. There are no lies and silence, but my words won't leave me alone. She kept me alive with her crimson lips. Queen of darkness turned to stone. This bar is empty, maybe it wasn't there at all. Now I'm sitting in a hole, I'm trying to dig in deep, trying to find a way out of this world. I'm on the wrong planet. I'm in the wrong place. I don't belong here. It's been a mistake. I'm on the wrong planet. I'm in the wrong place. I don't belong here. I'm from a different race. Ooh. In an unknown place,

Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 października, zbliża się 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Było włos od tragedii. 85-latek jechał pod prąd autostradą A1 na Śląsku. Policję zaalarmowali inni kierowcy. Mołdawskie referendum w sprawie integracji europejskiej jest ważne, wynik jeszcze nieznany. Dzięki sztucznej inteligencji amerykańska skarbówka nie dała się oszukać na łącznie 4 miliardy dolarów.